Okay. En mijn broer was er en het was zijn eerste vleeseloze kerst uit zijn leven. Dus ik zat me ook voor te stellen dat hij naar huis ging en dat hij meteen een carbonade ging bakken. Kreeg je commentaar bij het diner? Nee, hij vond het eigenlijk wel leuk. Hij was zeer opgetogen. Ja, dat kan natuurlijk ook. Ja. Nou, kortom, we hebben een hele verantwoorde gast binnengehaald, Vincent. Kunnen we het zo stellen? Dat zijn jouw woorden. Ja. Okay, ja. Zo zeggen ze dat bij Rutte ook altijd. En nu klink jij ook al diplomatiek. De rest van de anderhalf uur nou, niet. Het moet nog blijken. Ja. Ik weet niet precies wat er gaat gebeuren. Nou, dus ik ga alles op de proef stellen. Zoveel is zeker. Ah, ja. En we gaan ook gewoon proeven. In jouw geval gaan we echt blind proeven. Ja, heerlijk. Hoe is jouw smaak ontwikkeld als blinde mens zijnde? Beter dan nou, die het leuke aan smaak in relatie tot ogen is dat je tunt je smaak als het ware in met je ogen. Dus als jij iets naar je mond brengt, heb je het natuurlijk gezien. Dus je weet ongeveer wat je kan verwachten. Ik heb een keer met Pierre Wind blind gekookt. Voor Pierre verschrikkelijk, voor mij normaal. En toen moesten we ook blind de ingrediënten uitzoeken. En hij wist van sommige dingen totaal niet dat het waren. Dus hij stopte iets in zijn mond en hij dacht dat hij een druif had, maar het bleek een cherry tomaatje te zijn. Ja. Hij kreeg de schrik van zijn leven. Klinkt als een oorlogsgebied, zoals je het nu omschrijft. Maar proef jij ook beter? Want dat heb ik me ook wel eens laten vertellen. Dat je als een zintuig het minder doet of niet doet, dat je dan andere zintuigen beter ontwikkelt. Dat die sterker worden. Die hersenen proberen natuurlijk zoveel mogelijk informatie te halen uit de zintuigen die je ter beschikking hebt. En ja, dat werkte natuurlijk wel zo. Dat ik herken heel veel. Ik vind het ook heel leuke sport om bijvoorbeeld gerechten te ontleden, om alle sporen na te gaan wat er zoal ongeveer in zit. Ja. Als ik zeg smikkelen en smullen, waar denk jij dan aan? Aan Louieke de Vos. Ja, dan is het goed. Je hebt €100 gewonnen en een geheel verzorgde koelkast. Smikkelen en smullen. Zo was die, ja. Op rechts hier is Janneke Kuiper, mm-hmm. jongste bediende. Een van de trouwe teamleden. Op links Francine Knorringa, de charmante assistente. Het andere trouwe teamlid. Jullie gingen iets en mochten iets bedenken bij het nieuws wat aangedragen is van het jaaroverzicht door Vincent. Nou, dat moet voor jullie peanut zijn geweest, toch, Francine? En peanuts kan je dus niet meer zeggen. Mag je niet meer zeggen, nee. Oh, is dat niet woke nee, of zo? Nee, er is deze week van alles gebeurd rond het woord peanuts. Er is geknipt en geplakt. Ja, en gepeanut. Nou het ja, is, maakt ook ja. niet uit. Het heeft iets met Gommers te maken. Gommers te maken. Ja, en de balie. Precies. Zoiets, peanuts, om iets bij het nieuws te bedenken. Ja, dat gaat eigenlijk wel makkelijk. En ook om het uit te voeren. Want je kan iets bedenken, maar dan kan je toch nog een soort hiccup hebben dat het niet helemaal lukt. Nou, bij mij was er vandaag wel een hiccup. Maar dat zat hem dan ook een beetje in de hoeveelheden. Want ja, eigenlijk maken we hier maar een paar kleine proefhapjes. Alleen de receptuur, die voorzag eigenlijk in liters van datgene. waar ik echt maar heel weinig van nodig had. Dus het was iedereen geen liter die champagne, mij kent, begrijp ik. Die krijgt het komende jaar bakjes mee. Oh, nou, heel goed, heel goed. Janneke, waar liep jij zoal tegenaan? Nou, ik liep weer aan tegen het feit dat ik dan in mijn hoofd wel van alles kan bedenken, maar het op het figuratieve vlak eigenlijk altijd laat liggen. Ik laat het daar altijd liggen. Ik had iets heel moois bedacht en super symbolisch en right on the money voor het thema wat we straks gaan bespreken. Maar ik ga het er helemaal bij moeten vertellen, want jullie gaan het er niet aan afzien vanwege gebreken in het figuratieve. Mm. Ja, dus dat betekent eigenlijk, want jij kiest vaak voor iets uit de patisserie. Mm-hmm. Dat, laten we zeggen, Kees Holtkamp, de banketbakker, die zou nu hoofdschuddend. Ja, die is nu niet bezig met, god, die moet ik voor ons bedrijf zien te strikken. Dat niet. Die kan, die hoeft. Dan hou ik mij vast aan, is de smaak goed? Ja, dat is straks in de eating. De pudding en de proof en zo. Ja. Ik vind het machtig spannend. Jullie loodsen ons eigenlijk etend en pratend door deze uitzending heen. Luisteraars kunnen reageren, want niet iedere luisteraar zit natuurlijk aan die buis gekluisterd, goddank. Twitteren kan bijvoorbeeld, hashtag Radio Mandjaren. Mailen mag ook, mandjaren@ntr.nl. En we hebben ook de Radio 1-app voor reacties op deze uitzending. Anderhalf uur lang met Vincent Bijlo, cabaretier. En we nemen natuurlijk 2021 door. Dat doen we pratend en etend, de crux van dit programma. Vincent, je bent eigenlijk hier omdat normaal sta je natuurlijk gewoon in theater. Ja, maar dat is natuurlijk... Omicron heeft de theaters overgenomen. Heeft een deel van jouw leven eigenlijk ook overgenomen? Verpest mogen we zelfs wel zeggen. Nou, je hebt gewoon wel een ingrijpend en ook niet per se positief jaar achter de rug. Nee, want het is natuurlijk vaker gebeurd dit jaar. En je moet altijd weer zoeken hoe je dan doorgaat zonder al te irritant, ratelbandachtig opgewekt te zijn. Want je moet het wel ondergaan, vind ik. Ik had 18 december, was echt een hele kloterige dag. Toen de echte totale lockdown werd afgekondigd. Want we hadden al bedacht om een aantal voorstellingen 's middags te spelen. Dat was ook gelukt met omboeken. Ja. Maar ja, toen mocht er dus van het ene moment op het andere mocht er helemaal niets meer. En toen lag ook niet alleen de decembervoorstellingen eruit, maar ook al die van januari van weer een ander project wat ik ging maken. Dus ja, nee, dat was niet leuk. Maar vertel, neem ons eens mee naar 18 december. Nou ja, naarmate de dag verstreek werd steeds meer bekend wat er 's avonds gezegd zou gaan worden. En ik heb echt gewoon gehuild 's middags. Dat ik zo, omdat ik was heel intensief bezig met die twee voorstellingen. En dan was ik eigenlijk gewoon, 16 uur per dag mee bezig met het maken, met het uitwerken. En het werd opeens eruit gerost. Nou, vreesden we natuurlijk al wel een beetje. Alleen, daar heb je niks aan, want je moet toch doorgaan. Ja. Je kan niet denken van, het gaat toch niet door. Laten we het dan maar gewoon een beetje doen. Dat gaat niet, je moet het of wel of niet doen. En het was echt zo'n dag dat ook gewoon niemand in staat was iets leuks tegen mij te zeggen, zou ik maar zeggen. Want alles wat we tegen jou gezegd zouden hebben, dat vond ik dom of irritant of quasi opgewekt. Ik weet dat jij zo'n huisje in de tuin hebt bij jou thuis. ja, daar heb ik de hele dag gezegd. Dat is een geluidsdicht huisje, dat weet ik ook, want dat is je studio. Ja, daar heb ik de hele dag gezeten. Vloekend. Ja, en verbijtend. Ja, en je doet nu ook echt zo die kiezen op elkaar. Je krijgt die mond, wordt een streep. Tut. Ja, gewoon knetterboos. Gewoon. De Halsema-stand. De Halsema-stand. Er komt geen niet vastgeknepen woord meer, beter woord meer uit. Het is wel goed tegen aerosolen. Ja, nou ja, dat is dan onze... En stort je dan ook in ellende? En dan bedoel ik gewoon drank en drugs? Nee, dat nou weer niet. Nee, ik ga dan op zo'n moment echt zitten denken... ik probeer er eigenlijk ook wel meteen iets over te schrijven of zo. Of wat maak je mee dan? Wat gebeurt er precies? En... ik heb ook altijd een enorme rem op het zelfmedelijden. Want daar mag ik ook nooit aan toegeven. Van je mezelf. Bent heel Hollands op dat punt, hè? Op het gereformeerde af, zou ik willen zeggen. Ja, maar ik heb ook wel een hekel aan mensen die dat wel heel sterk hebben soms. Omdat het natuurlijk leidt tot een vreselijk slachtofferschap. Terwijl we met de hele wereld eigenlijk slachtoffer zijn, als we al slachtoffer zijn. Enorm. Die hele, we zijn toch? Allemaal. We zijn allemaal de dupe. Dat bindt ons. De dupe, ja. Het kind van de rekening. Ja. Of het rekeningrijden. Ja, nou, ik hoor al. Je ironiseert het nu. Het is duidelijk geen 18 december meer. Oh ja, natuurlijk. Ja, nee. Je bent er alweer overheen gestapt. Nu zit ik het. Ja, nee, maar je, ja, nou, ja, ja, je, maar kan je er zit niet... het een beetje ook te bagatelliseren. Want je hebt net gezegd dat je gehuild hebt. En dat... Ja, maar je kan niet heel erg lang in dat gevoel blijven hangen. Nee. Omdat op een gegeven moment dan... Mijn leven is altijd gericht op voorwaarts, op scheppen, op iets maken. En dat is uiteindelijk ook gebeurd. Want je hebt een oude jaarsconferentie gemaakt. En die heb ik bijvoorbeeld vandaag op YouTube kunnen zien. Ja, heb ik gisteravond opgenomen. Ja, dus helemaal niet met een groot publiek en noem alles maar op. Maar, nee, er zaten 10 mensen. Dat was de crew. Ja, en je hebt het toch gewoon gedaan. Ja, ik dacht, laat ik het dan ook maar doen. Ik had er afhankelijk helemaal geen zin meer in. Maar mijn omgeving vond het materiaal van de try-outs dusdanig leuk. Dat ze onder zware druk hebben ze mij gezet. Ja. Om het toch maar te... Nou, ik heb het herschreven. Ook, want je kan niet zo'n ding met al die grappen... brengen zonder dat het publiek zit. Want dan krijg je een hele raar soort... Dan gaat het veel te snel. Dan krijg je het als luisterend kijker krijg je helemaal geen tijd om die grappen te verwerken. Dus het is één groot, enorme mitraillade van grappen dan. Dus ik moest toch meer als een soort van monoloog... die wat meer reflecteert misschien of waar wat meer stevige statements... Ja, er zat een filosofische ondergrond, heeft het duidelijk. Ja, moet je dan eigenlijk meer doen. Ja, wij gaan ook diep filosofisch vandaag een aantal onderwerpen bij de oren pakken. En over oren gesproken, we gaan meteen naar de verkiezingen. Overigens, de onderwerpen zijn door jou aangereikt, even voor de duidelijkheid. Die Amerikaanse verkiezing, dan denk ik aan oren, maar dan denk ik eigenlijk vooral aan horens. Ja. De horens van die man en de bestorming van dat kapitool. Hoe heeft dat jou bezig gehouden? Nou, dat was 6 januari van dit jaar. Opeens begon mijn broekzak verschrikkelijk te trillen. Toen kwamen er heel veel pushberichten van allerlei media... en dat aan de gang was. En we voelden het al een beetje aankomen natuurlijk... omdat die demonstratie was al geweest. Ja. En ik heb toen meteen CNN opgezet en lokale radiozenders uit Washington. En nou ja, ik was zo verschrikkelijk geschokt over wat daar gebeurde. Omdat het was weliswaar in Amerika, maar dat je dus zo dicht bij die wortel van die democratie daaraan staat te hakken. En wat er naar boven kwam. En het was natuurlijk eigenlijk een soort van... ja, apocalyptische uitkomst van dat hele proces Trump. Dat kon ook eigenlijk niet anders, achteraf bekeken. Maar het was zo verschrikkelijk eng. En jij hebt ook, want je hebt de fragmenten ook meegenomen naar deze uitzending. En we luisteren nu zo naar dat fragment. En daarin hoor je eigenlijk ook wat de invloed van Donald Trump is... op de hele gang van zaken tijdens de bestorming... en voor de bestorming van het kapitool. Ja, je hoort natuurlijk gewoon de directe vooruitduwen. Je hoort even Giuliani en je hoort Trump en dan hoor je de gevolgen. En ik heb heel veel geluid. Ik heb een minuut of 20... geluid van die bestorming en van apparatuur die wordt vernield. En die verslaggevers die... Ik moet even onderbreken, er is een spookrijder. Oh. Ja, rijdt u op de A1 Hengelo richting Duitse grens... dan komt u tussen Hengelo Noord en de Lutte een spookrijder tegen. Haal niet in, blijf rechts rijden... en probeer de spookrijder met lichtsignalen te waarschuwen. Ik herhaal nog een keer. Op de A1 Hengelo richting Duitse grens... komt u tussen Hengelo Noord en de Lutte een spookrijder tegen. We gaan door, Vincent. Ja, dus die enorme lange fragmenten heb ik. En de verbijstering, en bijvoorbeeld dan is de journalistiek ook wel anders dan in Nederland. Want die CNN-mensen bijvoorbeeld, die hebben een vreselijke betrokkenheid. Eén verslaggever die zei van, nee, hoe is dit mogelijk? Mijn ouders zijn gevlucht uit een land waar dit soort dingen gebeurden. En mijn ouders hadden bij zichzelf gedacht, wij zijn nu voor ons hele leven veilig. We komen in een democratie terecht. We komen in een democratie terecht waarin alles gewaarborgd is. Ja, en dan dit. Laten we even luisteren naar dat fragment. Let's have trial by combat. And after this, we're going to walk down, and I'll be there with you. We're going to walk down to the Capitol. Because you'll never take back our country with weakness. You have to show strength and you have to be strong. Ja, het is nog steeds eng om hiernaar te luisteren. Bestorming van het kapitool, glasgerinkel, geschreeuw. Maar het klinkt net alsof we aan de rand van een hele diepe afgrond staan. Heb je dat ook zo ervaren eigenlijk, Vincent? Ja, die avond zeker. Maar ook tegelijkertijd de enorme veerkracht van de mensen die de democratie bewaken. Van het congres natuurlijk sowieso. Dat ze gewoon echt van ze krijgen ons niet kapot. 3-4 uur later gewoon alweer zaten te vergaderen. En daarmee doorging. Dat was dus waanzinnig indrukwekkend. En dan blijkt ook wel weer dat die democratie natuurlijk, en dat bleek ook aan uit alle instanties die de Trump-tijdperk overleefd hadden, wat een veerkracht er was en wat een mensen er waren. En de verhalen die toch nog gewoon waren blijven doen wat ze altijd deden voor de goede zaak. Ja. Maar dat ook bijvoorbeeld in een stembureau, terwijl de mensen buiten aan het demonstreren waren, republikeinen, zat daar binnen een republikein de stemmen te tellen. En die man die zegt van, ik begrijp er helemaal niets van. Deze republikeinen, dat zijn ouders van vriendjes en vriendinnetjes van mijn kinderen. En die staan er nu buiten te schreeuwen. En ik ben van dezelfde partijen en ik zit hier de stem te tellen. En ik zie hier een democraat, ik zie hier een democraat. Maar ik respecteer dat, want ik ben van de democratie. Dus dat soort verhalen kwamen er toen allemaal los die aan de ene kant weerzinwekkend zijn en aan de andere kant zijn ze ook weer verheffend. Ja, en misschien ook hoopvol. Ja, ook hoopvol. Dat zeker. Ook in eigen partij toch nog die democratie werd bewaakt. Nou, zeg. Nou, ik heb er echt een superdemocratische gerecht bij mogen maken. het is namelijk een hamburger. Wow. En nu wil het geval dat ham. Glaasje, ja, zet je, want we zitten aan de bubbels. Dat is, traditioneel gaat er altijd een flesje. Ja, maar ik heb nog niet eens een slokje genomen. Nee, doe dat dan maar eerst. Zal ik dat eerst eens even doen? Dan leg jij even. Ja, ik leg even uit wat we aan het doen zijn. Nou, we hebben gezocht naar een gerecht wat past bij het Trumpisme. Moet ik dan op zijn Hollands zeggen. En Donald Trump, die was een enorme en is een enorme fan van hamburgers, maar vanzelfsprekend wel van de allerplatste hamburger van Amerika en wijde omtrek. Ja. Namelijk die van die grote gigant. Nou, daar willen wij als Mangiare, willen we ons niet. Daar willen we niet voor door de knieën gaan. Nee. Dus ik heb gezocht naar een antwoord hierop. En die heb ik gevonden in de klassieke hamburger US President. Wow. Er is namelijk een hamburger die zo heet. Ik ben daar opgekomen door een boek wat Julius Jaspers, een receptenboek van hamburgers, heeft geschreven. Hartstikke leuk boek met allemaal heerlijke hamburgers. En de US President is een hele simpele, overzichtelijke, maar heel verse hamburger. Mm-hmm. Maar, moet ik er wel eerlijk bij zeggen, het is eigenlijk de lievelingshamburger van Barack Obama. Ah! Dus het is ook een klein beetje dwarsgedrag mijnerzijds. En waarin zit dat dwarse gedrag? Het is zonder rauwe ui. Want ik heb daar gewoon echt een riezen probleem mee, met rauwe ui. Ik ook, absoluut. Dus dat is zo overheersend ook. Ja, en zoenen daarna homaar. Dat, nee, ja, dat is nu toch al vrij moeilijk. Maar nou dat, ja. Och, mijn telefoon gaat, jongens. Dat geloof je toch niet, dat echt waar? Ongelooflijk, tijdens deze. Ze nee, moeten je maar wel dat, hebben. Dat is dan niet iemand die zit te luisteren. Dus misschien kan je hem proeven. Ik kan daarover vertellen dat het dus een hamburger vrij klassiek is met een sesambroodje. Zonder ui dus, maar wel met gele Amerikaanse gele mosterd. Maar die hebben we zelf gemaakt. Dat is mosterd die maak je met kurkuma. Dat is natuurlijk al knettergeel. En met geel mosterdzaad en met azijn. Een heel klein beetje knoflook. Wow. En water wat er dan uitgekookt is. En dan komt daarbij een smoky sauce. Want Barack Obama die eet de hamburger ook niet, de US president, met ketchup. Want dat vond ik dan wel toepasselijk bij die bestorming van het Capitool. Mm-hmm. Maar dat doet hij niet. Dus toen heb ik voor een smoky sauce gekozen. Ja, dus dat is ook goed. Er is bij van vroegste jeugd al een ketchup-haat ingegeven. Oh, hoe komt dat dan? Ja, mijn vader die was zo anti-ketchup, omdat het Amerikaans klotenspul was. Dat zei hij ook altijd. Het is Amerikaans klotenspul. Het mocht niet bij ons ketchup. Nou, proef hem. Dus dat, ja, ik ga hem. Zet je tanden erin. Dat heeft trouwens Francine. Jij hebt dat al gedaan. Met smaak heb ik dat gedaan. Wow. Wat vind je ervan? Dus, nou, ik hij ben is heel natuurlijk blij. Wel afgekoeld, hè, onderweg. Nee, maar daar proeven we allemaal doorheen. Hij is fantastisch. Nou, is vind geweldig. Ik. Ja. Nou, het vlees is heel mals. Dus je proeft dat alle ingrediënten kloppen. En ik vind het ook heel fijn dat er geen ketchup in zit. Want daardoor heeft hij niks zoets. Nee. Want eigenlijk geeft ketchup vaak zo'n zoete smaak. Ja, behalve als je de ketchup zelf maakt en je doet er geen suiker in. Want dat in die, is zo in weten. Die prepared het schijnt dat in een ketchupfles okay, 23 klontjes suiker zitten. Ja. En hier in die mosterd zit ook geen suiker. Ja, die maar, mosterdsaus is ook goed. Ja, met dat zuur hè, van die azijn. En wat zegt onze culi Vincent Bijlen? Nou, en de structuur van de burger zelf. Ja. Is ook heerlijk, want hij is goed vet. Ja, hij is behoorlijk vet. Het fijn, is wel rund. Fijn, vet. Het is verantwoord rund, dit. Ja. Ik kan er nog over vertellen dat het van Friese koeien komt. Oh. Proef je dus. Ja, maar die zowel in de wei als op de stal hebben gestaan. En dat, ja, dat komt terug in zo'n burger, denk ik dan toch. Maar dan ook de combi van die tomaten en die mosterd. Dat geeft het ook iets fantastisch fris. Het brengt je hopelijk niet bij dat kapitool. Waar je natuurlijk hele ambivalente gevoelens over hebt, Vincent. Nee, dit was de kok van Obama natuurlijk, die dit ook maakte. Die kwam met die US president. En het bracht me er ook op dat ik dacht, bij Obama hadden we, ik moet niet we zeggen, want dat geldt helemaal niet voor iedereen, maar was er hoop. En bij Trump was er voor andere mensen hoop, maar je hoorde in ieder geval elke dag iets waar je mond van open viel. Nou, dat was natuurlijk het mooie van dit jaar, dat we daar opeens van verlost waren. Er waren natuurlijk heel veel nieuwsjunk en Trump-verslaafden die enorm moesten afkicken, want er kwam opeens gewoon nauwelijks meer. Ja, maar nu is het gewoon stil met Biden. Ja, en ik vertrouw hem voor geen cent. Nee, ik ook niet. Het was stil en hij is zelfs tijdens de klimaatconferentie in slaap gevallen. Ja. Hoorde je ook echt gewoon. Gewoon. De oude man moest een dutje doen. Ja, tijdens. Er was iemand een speechje van. One degree is too much. Maar als je dan nu zo'n stille Biden hebt, en ondertussen waait dat Trumpism eigenlijk toch alle kanten van de wereld op, ook naar Europa. Ja. Hoe zien we dat hier terug? Hoe zien we Trump terug hier? Nou, wat in 2021 in Nederland is gebeurd, eigenlijk onder invloed van de verkiezingen en alle splitsingen en scheuringen daarin, is dat het populisme eigenlijk heel diffuus is geworden. Heel erg is verwaterd en alle kanten uit is geschoten. Verdacht gemaakt ook heel veel. Zichzelf verdacht gemaakt ook, natuurlijk. En je kan nu van Wilders zeggen dat het eigenlijk de klassieke populist is die ondertussen alweer gewoon een gegeven is geworden en eigenlijk bij het establishment hoort, wat ook wel heel gevaarlijk is weer, omdat daarmee ook partijen als de VVD, die hebben ook een lichte neiging naar dat populisme, of niet eens meer licht, maar die ook echt een neiging om naar dat populisme. En dat is gewoon geworden. Dat is gewoon geworden. En ingeburgerd. Zoals Geert Wilders eigenlijk al meteen een tweet plaatste toen die dame van Turkse afkomst, die overigens gewoon een Nederlandse dame is, maar goed. Ongelooflijk. Hoe die meteen werd weggezet. Hè? Alsof die vrouw van de geheime dienst van Turkije was. Ja, maar daar, want we hadden het net over slachtofferschap, maar daar profileert Wilders zich als het grootste slachtoffer. Dus dat hij zegt, we weten allemaal wel dat ze mij het liefste onder het gras willen hebben. Dat staat gewoon in die tweet. Ja. Het is ongelooflijk. Natuurlijk willen we dat niet. De zonde van het gras. Nee, dat is niet gezegd. Nee. Je blijft natuurlijk toch cabaretier, dat is waar. Maar nee, maar tegen wil en dank. Tegen wil en dank. Nee, maar ik vind het echt dat hij daar doet. Hij plaatst zichzelf. Dat is natuurlijk de eerste regel van een populist. Manoeuvreer je altijd in de underdog-positie. En dat is natuurlijk wat hij hiermee ook weer doet. Ja. Maar het is zo. infaam. Dat is eigenlijk het enige woord. En abject ook? Of, abject is het ook. Het is abject en infaam. Ja. Wij gaan we gaan even naar het wereldnieuws. En dan gaan we daarna gaan we praten over klimaatverandering, corona enzovoort. Maar dat doen we wel vrolijk. Met een vrolijke noot. Ja. Dat doen we met eten en drinken. Mm-hmm. We krijgen straks nog 3 fantastische gerechten gemaakt door Janneke en door Francine. En ja, dat zijn gerechten die passen helemaal bij dit tijdsgewicht, bij de wereldproblematiek. En bij Vincent Bijlo, die onze gast is tot 9:00 vanavond. Zometeen in het tweede uur. NPO Radio 1. 8:00, Marnix Ampersen met het NOS-journaal. In Turnhout wordt nog gezocht naar 4 vermisten na de explosie vanochtend in een appartementencomplex. Voor hun leven wordt gevreesd. Er is wel contact met een vrouw die onder het puin ligt. De brandweer probeert haar via een tunnel te bereiken. Door de explosie in de Belgische stad is een deel van het complex ingestort. Waarschijnlijk is de ontploffing veroorzaakt door een gaslek. In het gedeelte dat is ingestort woonden 10 mensen. Er is tot nu toe 1 persoon naar het ziekenhuis gebracht. ING kampt met een storing bij internetbankieren. Klanten kunnen niet inloggen via de computer of de ING-app. De bank zegt tegen persbureau ANP dat het niet lijkt te gaan om een digitale aanval. Het is niet bekend hoe lang de storing bij ING gaat duren. De autoriteiten in Oostenrijk zijn op zoek naar contacten van een groep skileraren van wie de meeste uit Nederland komen. In de groep zijn 19 besmettingen vastgesteld. De leden van de groep waren sinds kerst in en rond Kirchberg in Tirol. Ze zitten nu samen in isolatie. Alle mensen die sinds kerst in de regio restaurants en cafés hebben bezocht moeten voor de zekerheid een PCR-test laten doen. Ook moeten ze de komende 2 weken drukte vermijden. De kans op ziekenhuisopname is bij de Omicron-variant 2/3 kleiner dan bij de Delta-variant. Dat meldt de Britse Gezondheidsdienst na een analyse van ruim 1 miljoen coronabesmettingen. Daaruit blijkt ook dat mensen die een boosterprik hebben gehad zo'n 81% minder kans lopen om met corona in het ziekenhuis te komen dan mensen die helemaal niet zijn ingeënt. De Britse onderzoekers waarschuwen dat het aantal ziekenhuisopnames alsnog hoog kan uitvallen, omdat Omicron zich sneller verspreidt dan Delta. Het weer. Het blijft vrijwel overal droog. Rond middernacht is het op de meeste plaatsen minimaal 10 graden. Morgen op nieuwjaarsdag overwegend droog, af en toe zon en opnieuw erg zacht. 12 graden in het noorden tot 15 in het zuiden. Dit was het NOS Journaal. Mangiare met Petra Possel. En we hebben nog een heel uur Mangiare, dus een extra half uur Mangiare voor de boeg. En ik vind dat natuurlijk buitengewoon prettig. Ik hoop dat u dat ook heeft. Want Vincent Bijlo is mijn gast. Hij is cabaretier. Normaal zou hij in een zaal staan met een groot publiek dat lacht en klapt. Vanavond is hij gelukkig hier. Ja, jammer dat die theaters dicht zijn, maar ik ben wel blij dat jij hier bent. Nou, dank je wel. Maar jij niet dat je hier bent, maar ja, je moet wel. Je moet iets. Nee, je moet wat, ja. En bovendien krijg je gratis eten. Ja, nou, en dat is altijd zo fijn. Daar komen de mensen ook voor. Lieve luisteraars, als u wilt reageren, want we maken dus een jaaroverzicht, maar dat doen we op zijn Mangiaris. Dus dat wil zeggen dat we bij elke nieuwsonderwerp een gerecht hebben gemaakt. U kunt reageren, hashtag Radio Mangiare of per mail mangiare@ntr.nl. En de Radio 1-app staat natuurlijk ook altijd voor u open. Een volgend onderwerp, een heikel punt wat jij aanbracht, waar je het over wilde hebben, maar het zou me ook verbazen als je dat niet had gedaan, is de klimaatverandering, Vincent. En in al jouw shows, en ik ken ook shows van vroeger en van nog vroeger dan vroeger, is het milieu sowieso altijd een belangrijk thema geweest. Ik noem jou ook altijd thuis de groene cabaretier. Dat klopt, klopt wel een beetje, toch? Ja, jawel. Ja, het is iets wat ik altijd al... wat mij aangaat eigenlijk al gewoon hoe wij met de wereld omgaan. En, ik meen dat jij een keer je vastgeketend hebt aan Amelis Weert of zo? Of denk ik dat nou alleen maar? Ik heb mij niet zoals mensen in de jaren 80 deden aan bomen vastgeketend. Want toen dat gebeurde, toen was ik 17. Ja, Toen woonde ik nog in Bussum. Huh? Ja, Bussum. Stand. In een acht ondereenkamp hadden wij. Rijtjeshuis. Acht ondereenkamp. Ja. Maar toen was ik wel al een heel anti-autoritair mannetje was ik wel. Maar ik was aan medesweert heb ik toen niet meegenomen. Maar ik heb wel later natuurlijk heel veel actie gevoerd daar. En Bulderbos vroeger natuurlijk ook al bij Schiphol. En ik ben altijd gewoon bezig geweest met... Ja, gewoon het stonk altijd overal. Het was altijd smerig. Dus waarom zou je niet... We ademen allemaal dezelfde lucht. Van Halsema tot Wilders. Dat heeft niets te maken met politieke voorkeur. Het is voor ons allemaal even ongezond. Ja, maar nu is dat onderwerp... Kijk, jij was er al heel lang mee bezig. En ik ga niet zeggen dat je daarin dan een trendsetter was. Oké, je gaat dat zelf wel zeggen. Dat vind ik zo fijn. Je tuimt er gewoon weer met open ogen in, hoor. Je zult mij dat niet horen zeggen, hoor. Nee. Maar anyway, klimaatverandering is nu een onontkoombaar onderwerp. Eindelijk, zou je kunnen zeggen, wereldwijd. Hoe ervaar je dat? Dat dat nu zo dwingend op die kaart staat? Nou, eigenlijk wel als goed, natuurlijk. Ik bedoel, de opwarming wordt er niet door vertraagd of versneld. Ik bedoel, hoor je net dat het dus morgen 15 graden wordt. En ik stond vanmiddag even buiten op oudejaar. Ja. Terwijl ik mensen in de verte hoorde knallen met een zonnetje. Je hoeft er geen jas aan. En ik dacht van nee, ik ben hier ook zonder jas gekomen. Ja. Maar het is natuurlijk goed dat het op de kaart staat. Maar het wordt gewoon steeds enger. En dat zag je aan de overstromingen van de zomer. En je moet ook wel weer oppassen dat je niet alles aan weerextremen in het kader van die klimaatverandering plaatst. Dat is natuurlijk ook het weer. Is natuurlijk altijd wel. Heeft een zekere vorm van grilligheid. Maar het is nu zo onontkoombaar dat de mens een waanzinnige stempel sinds de industriële revolutie heeft gedrukt op het weer. Ja. Dat is natuurlijk alleen maar goed. En het hoogtepunt daarvan, dat lag toch op 14 juli eigenlijk toen de Europese Commissie de nieuwe Green Deal lanceerde. Want daar staat een pakket maatregelen in. Of het allemaal gaat gebeuren, dat is natuurlijk allemaal maar de vraag. De onderleiding van meneer Timmermans... Ja. Gaan wij gewoon naar een nul uitstoot situatie in 2050. Ja, en in 2040 hebben we Fit for 55. Ja, ja. Fit for 55. Nou ja, dat is natuurlijk prachtig. Ja. En ook hoe ze het doorberekenen. Dus inderdaad dat wij gewone mensen daar ook geen slachtoffer van mogen zijn. Inderdaad dat we enorm veel moeten uit gaan geven. En bedrijven ook niet. Dus we moeten het met z'n allen dragen. En het is een enorm pakket. En ja, dat vind ik wel heel, heel mooi. Ik bedoel, wat blijft er van over? Dat weten we nog niet. Maar als we al meteen gaan zeggen van, nou ja, dat zijn wel weer niks voor de mensen. En zoals ze in Utrecht altijd deden. We organiseerden eens een keer een buurtfeest in onze oude straat, in de Paramaribostraat. En we hadden alles al opgetuigd en zo. En het kostte iedereen maar 5 gulden. En dat was toch in de goede gulden tijd? Dat was in de gulden tijd. En we kregen maar steeds geen antwoordstrookjes binnen van mensen. Want die moesten ze bij ons inleven. En toen vroegen we ze aan de buurtbewoners van waarom leveren jullie die dingen niet? Nou, het gaat toch niet door. Hoezo niet? Het gaat wel door. Oh joh? Nee, ik dacht, dat zou wel weer niks worden. Dus we moeten oppassen dat we met die klimaatdingen en zo, dat we dat ook niet hebben, die fatalistische houding. Nou, laten we dan meteen maar even naar jouw fragment gaan. Want dat is van de Glasgow-conferentie. Ja. En dat kan hoopgevend zijn. Laten we even luisteren. Zeker. Your Royal Highness, Excellencies, distinguished guests, ladies and gentlemen. The pandemic has taught us that national solutions to global problems do not work. We come to Glasgow with global ambition to save our people and to save our planet. But we now find 3 gaps. On mitigation, climate pledges or NDCs. Without more, we will leave the world on a pathway to 2.7 degrees, and with more, we are still likely to get to 2 degrees. These commitments, made by some, are based on technologies yet to be developed. And this is at best reckless and at worst dangerous. On finance, we are $20 billion short of the $100 billion. And this commitment, even then, might only be met in 2023. On adaptation, adaptation finance remains only at 25%. Not the 50-50 split that was promised nor needed, given the warming that is already taking place on this earth. Waarom heb je dit fragment uitgekozen? We horen in Mia Mottley. En Mia Mottley is premier van president van Barbados. En zij doet hier een zeer dringend, urgent appel op de hele wereld om verantwoordelijkheid te nemen. En ik vond haar speech, er waren heel veel speeches. Ze hadden twee podia nodig, anders dan konden ze niet die speeches van al die wereldleiders laten horen. Omdat er zo verschrikkelijk veel goede bedoelingen waren. En Boris Johnson, oh jongens, die had ook weer van die vreselijk goede bedoelingen. Vervolgens vloog hij per privéjet terug van Glasgow naar Londen om op tijd te zijn bij een reunie van het oude rondelblaadje waar hij gewerkt had. Maar dat even terzijde. Maar zij, deze Mia Mottley, wat overigens een geweldig mens is ook, had een ongelooflijk urgent, dringend appel van: jongens, als wij onszelf als mensheid serieus willen nemen en wij willen onze medemensen serieus nemen, wat jullie altijd zeggen, doe dat dan gewoon. Want het is al veel verder dan wij denken. Ja. En zij heeft natuurlijk ook een prachtige stem om dat mee te doen. Ja, maar wat mij opviel aan die stem is dat er een trilling onder zat. Dat een ongewone trilling was. Laat ik zo zeggen, er was heel veel noodzaak en intensiteit. Ja, er was emotie. Dat was er wel bij meer mensen. Ik bedoel, Guterres, de secretaris-generaal van de VN, die zei natuurlijk ook mooie dingen. Die zei van: wij moeten het stoppen, anders stopt het ons. En je hoort dan echt van die verhalen op die conferentie, hè, van dat beroemde 5 voor 12. En dan is het 4 voor 12. En dan is het opeens 3 voor 12. En dan was het opeens 12 uur geweest al. 12 uur geweest. Ja. Dat je denkt, we hebben het nieuwjaar gemist. Ja, nou, ik ga nu een bruggetje maken. Die kent zijn weerga niet. Ik ga gewoon van 12 uurtje naar Janneke. Ja, dit is precies de reden waarom ik de huzarensalade heb uitgekozen. Nee! Ja, echt waar? Want ik wist dit helemaal niet. Ja, nee, nou, dat komt omdat ik hem zo slecht heb uitgevoerd, het figuratieve aspect. Maar wij zijn hier bij Mandjare dol op klassiekers uit onze vroege jeugd. Ja. Eigenlijk uit decennia die de top hadden net voordat wij geboren werden eigenlijk. Een beetje zo jaren 50. En dan had je huzarensalades die met een spiegel van mayonaise werden afgedekt. Heerlijk. En op oudjaarsavond, dat is zo'n schotel die je makkelijk van tevoren kan maken, werd daar groenten, werd er een klok op afgebeeld. En op de klok was het dan altijd 5 voor 12. Hè? Want dat is het. Dus ik dacht, het is met het klimaat is het ook al 5 voor 12. Het is waarschijnlijk al 5 over 12. Het is maar net wie je gelooft. Ik ga die huzarensalade maken. Heb ik nu dwars door de klok heen geprikt? Hele zeer subtiele figuratieve aspect van deze schotel. Nee, dat komt dus omdat ik dacht, ja, maar ik kan wel huzarensalade maken. Maar die is eigenlijk, de klassieke huzarensalade heeft best een beetje een grote footprint. Qua vlees erin. Er zit vlees in, er zit ei in. Ja. Het is verre van plantaardig. Het is niet vegan. Nee. En ik dacht, om nou een statement te maken met iets wat eigenlijk ook een beetje een footprint heeft, dat is niet, nou, ik wil het woord woke niet noemen, maar ik heb het nu toch gedaan. Maar je hebt het toch gedaan, hè? Waarom wil je het niet noemen? Ja, omdat waarom moet woke gecanceld worden? Nou, omdat er schijnt met woke iets aan de hand te zijn dat het eigenlijk al niet meer zegt wat het bedoeld was. He, zoals het bedoeld was. Het is inmiddels een soort lachwekkende term. Ik vind het niet. En ik bedoel, als er iemand dan nog eventueel woke, ook qua leeftijd, zou kunnen zijn of ergens vaag in de buurt van zou kunnen komen, dan ben jij het wel. Ja, jongen. Nee, woke is helemaal niet. Is het niet leeftijdsgebonden? Nee, generatiegebonden? Nee. Led Belly, Amerikaanse zanger voor de oorlog, heeft een blues waarin hij in 1932 de term woke introduceert. Ja. Okay. Nou ja, goed. Dus, Heel oud. Ja, ja. Nee, precies. Dus dan mogen wij er nog gerust mee verder met die term. Maar ook bejaarden mogen woke zijn. Ja, en dus dan kan je niet met zo'n vleesgevulde huzarensalade, met zo'n hele lel mayonaise. Nee. Maar goed, dus ik dacht, ik neem een vegan huzarensalade. Uh-huh. Heb je dat probleem niet? Maar wat je dan ook niet hebt, is die witte spiegel waarop je zo mooi een klok kan maken. Nee, die binding heb je. Die binding heb je niet. En ik heb nu door middel van twee sliertjes augurk heb ik toch vanuit de middenstip een vorm van 5 voor 12. Oh, ik heb wel gezien. Ik dacht wel, er zijn 2 komkommers raar gesneden. Juist. En dat was dus de lange wijzer en de korte wijzer. Oh. En dan moet je, ja, kan je het voelen? Wacht even, ik voel hier tactiele, de wat langere. Dit is de lange wijzer, die moet ik dus nu... Yeah. Nou goed, ja, dus het is een... Het is goed bedacht. Het is een huzarensalade die geen mayonaise heeft. Het heeft 4 ingrediënten. Aardappel, knolselderij, appel en augurk. Allemaal in kleine blokjes. En dan met een French dressing. Dus het is gewoon een dressing van 1 deel olie en... 1 deel azijn, 3 delen olie. Want dat ei mocht in de mayonaise... Mocht ook niet. Nee, dat vond ik niet kunnen, want dan heb je toch kippen nodig en dan moet je weer met z'n allen in een hele grote schuur zitten. Oh, Moet die haantjes allemaal weer dood. Schuilkip of zo. Ja, dat mag allemaal niet. Nee. En dus dat heb ik weggelaten. Maar goed, dan krijg je dus de groente van een huzarensalade met een French dressing. Het is een recept van Jonathan Karpatios. Al best een van zijn golden oldie recepten. Hij was er al vroeg bij. Ik vind het wel lekker. Ja, het is wel lekker. Maar ik mis de mayonaise. Het is toch dat je die mayonaise mist. Ik mis de mayonaise heel erg. En weet je wat ik ook mis? Je had eigenlijk nooit huzarensalade tegen jezelf moeten zeggen. Precies. Ga daar gewoon weg. Ja. Want ik mis nu ook de paprika poeder. Ja. En het halve ei. Ja. En die hamstukjes die kan je missen. En ja, dat die vlees. Hamstukjes missen niet. Maar de ei we en moeten die ook inderdaad misschien moet gewoon los. Gerechten ook inderdaad anders gaan noemen. Ja. Mm. Ja, net als met die vleesvervangers, als je die dan ook opeens worst gaat noemen. Ja, of balletje. En je gaat het proeven, dan denk je, nee, dit is geen... Ik ben hier wel fan van, als ik niet had geweten, inderdaad. Ja, als ik niet in die denkrichting was gepusht, als het ware. Dan zou ik dit elke dag willen eten. Ja, het is wel echt lekker. Met ik moet zeggen, erbij, hij heeft natuurlijk ook nu een aantal uurtjes gestaan. Dat moet ook bij een huzarenslaan natuurlijk. Maar ook bij deze, met die French dressing, is dat lekker. Ja, want dat trekt helemaal in die aardappel. Ja. Ja. Het moet even intrekken. Ja. Hij is heerlijk, want hij is heel... Zuur. Fris zuur, maar heel licht. Ja. Fris zuur. En hij is deze salade, ik weet niet of het een hij is. Mm-hmm. Kan hem ook onzijdig maken. Ja. Maar deze salade doet heel veel goede dingen met mijn humeur. En dat ik moet wel zeggen, dat heb ik ook wel nodig na zo'n klimaatverhaal. Precies. Want ik had wel last van, misschien wel zoals heel Nederland, denk ik. Maar dat er een vorm van somberheid over mij kwam. Van ja, het wordt helemaal niks meer. Ik moet zo meteen bij het begin van de show, Vincent, aan jou denken. Want jij begint geloof ik met de woorden van dat je eigenlijk dacht... Waar begin je nou ook alweer mee? Ik heb het is voorbij. Het is voorbij of het is te laat. Oh, het is klaar. Maar klaar is... het is klaar, zoals jij dat zegt in die show... heeft ook wel iets verdrietigs. Dat heeft het, maar ik heb er ook wel vaak in andere opzichten aan zitten denken dit jaar. Omdat we natuurlijk ook met dat hele gekloop met die corona. En dan moeten we weer een booster hebben. En dan moeten we weer een booster waarschijnlijk. En dan moeten we weer een booster. En het was dat, nou, het past heel erg in het beeld van... wat die mens is natuurlijk een stuk ongenaakbaarder. En een stuk afhankelijker van zijn omgeving dan wij altijd zeer ten onrechte gedacht hebben. Want het is gewoon... Wij kennen het begrip ecologie niet meer. Wij zien onszelf niet als onderdeel van de natuur. We zien onszelf... Het is begonnen met die Bijbel natuurlijk, dat we kroon op de schepping waren. Ja, we zien onszelf als superieur ook. Ja. Dus dat we werkelijk alles naar onze hand kunnen zetten. En dat moeten we niet doen. We moeten onszelf als onderdeel... van de natuur zien. Maar de huzarensalade, nog om dit af te ronden... die kunnen we niet naar onze hand zetten, hè? Want de huzarensalade is een huzarensalade... en dit is gewoon een heerlijke, frisse, vegan salade. Aardappelsalade. Ja, dat is wel ontzettend goed, hoor. Ja, dat is ontzettend lekker. Ja. Ik probeer ook even een lichtgewichtsprongetje te maken van het einde der tijden naar een ander onderwerp wat corona heet. Want Vincent, ja, we hebben het namelijk al over dit coronajaar, wat net zo grillig was als het verloop van de ziekte zelf. Je zei het al, boosteren. Nou, ik heb vandaag, las ik dat 5 keer boosteren, dat kan ook nog prima met onze weerstand of met onze afweermechanismen. Kortom, het... Je wordt een soort, ik las in het NRC dat iemand zei, ik word een speldenkussen. Ja. Een Pfizer speldenkussen. Nou, vind ik dat nog niet het allerergste, maar... Hoe, even los van die 18e december, dat jij in een... Dat de mensheid moet bestaan bij de gratie van dat hij niet meer kan overleven als hij niet elke half jaar een naald in zich krijgt. Dat is een raar, ja, maar dat beschouw ik toch nog steeds als iets wat misschien tientallen jaren doorgaat, maar niet voor eeuwig. Nee, zeker niet. Maar sowieso die hele consequentie van alles wat op scherp komt te staan. Ja. Hoe heb je dat ervaren? Even los van show. Die show ging niet door. Je werk was weg. Dat is natuurlijk iets waar je dan heel erg op gaat moet gaan reflecteren. Inderdaad, een aantal van zelfsprekendheden. Maar dat is in die zin komt het ook wel goed uit. In deze tijden waarin we ook echt heel erg moeten gaan nadenken over onze eetpatronen en wat we die aarde allemaal hoe we kunnen belasten. We moeten ons zeer veel meer bewust worden van onze voetafdruk. We moeten wat meer bescheidenheid in acht nemen. En dat kunnen we dat dan nog als mensen? Nou ja, daar komt deze coronatijd natuurlijk wel soms als geroepen, omdat je... Jij moet je echt gaan afvragen van moeten we die enorme goedkope vlucht instand. Het is toch te belachelijk voor woorden. Maar is dat niet gewoon, met alle respect hoor, niet een enorme illusie? Ik bedoel, we zijn nu bezig of we net over de grens kunnen gaan shoppen en op terrassen kunnen gaan zitten. Nou, en of we op skis kunnen gaan staan in februari. Dat is onze grootste zorg op dit moment. Ja, maar we dachten een paar jaar geleden ook nog, dachten er nog veel meer mensen dat het allemaal helemaal niet waar was met die klimaatverandering en dat het een hoax was. En je ziet in de wereld een aantal dingen die onmiskenbaar gewoon een kant uitgaan. En daar is die klimaatverandering het hele simpele, belachelijke voorbeeld van die hele Zwarte Pieten toestand is dat bijvoorbeeld ook geweest. Je ziet dingen rollen een kant uit en dat is niet meer om te draaien. En dat is met die klimaatverandering zo, maar dat moet eigenlijk ook zo zijn met die gekke goedkope vlucht. Ik bedoel, je kan goedkoper naar Londen dan dat je met de trein naar Groningen heen. Maar denk jij dan, want we hebben het in principe nu over corona, maar jij verbindt eraan dat we dan een dieper besef krijgen. Ja. Omdat we nu ziek kunnen worden, omdat we nu... Nou ja, ja, maar ook omdat corona heeft een fantastische gast hier natuurlijk in de mens. Omdat de mens steeds maar die hele wereld rond gaat. Ja. En wat de rat was voor de pest, is de mens voor corona. Dus de mens, waarom is Omicron zo ontzettend in Amsterdam? Dat komt omdat er toch weer heel veel Britten waren de vorige weken. En die hadden dat, daar hadden ze dat al eerder. Oh, die Britten hebben het gedaan. Ja, het is de schuld van de... Alles is de schuld van de Britten. Die Brexit, dat moet maar eens even heel duidelijk... Ja. Nee, maar goed, dus de reislust van de mens. Maar die reislust krijgen we toch niet meer helemaal terug in dat doosje, of wel? Nou ja, sowieso natuurlijk met een stevige belasting op kerosine. De dingen moeten wel... Er is eigenlijk maar één kernzin waarmee je de hele aarde zou kunnen rennen. Waar moeten we wel aan willen. En die kernzin is... Alles moet kosten wat het ook echt kost. Ja. Als we dat goed in de gaten zouden houden... Dan waren we een heel eind. We gaan daar een hapje bij doen. Want we proberen toch licht op de voeten het jaar uit te gaan, Francine. Maar voordat... Ja, dat kan ieder moment. Want jij hebt hier iets neergezet. En ik heb alleen maar als omschrijving... en dat is best wel geheimzinnig... iets Aziatisch met crispy chili oil. Ja, kijk. Corona. Oei. Corona heeft natuurlijk als hele lastige bijkomstigheid... dat heel veel mensen reuk en smaak... tijdelijk meestal, verliezen. Ja. En dat was een van de dingen waar wij als team Mandjaren... natuurlijk meteen heel angstig van werden. Van, we mogen het niet krijgen. Sowieso zo niet vanwege alle oudere mensen met wie we in contact staan. Nou, en zelf, ik ben zelf ook al best oud. En zelf. Ook. Maar ook omdat we natuurlijk niet onze smaak en geur kwijt willen raken. Nee. Nee. Is het ook niet gebeurd? Trouwens, heeft niemand het gekregen? Nee, nog niet. Nee, nog niet. Tot nu toe niet. Nee. Maar we hebben er wel veel over gepraat onderling. En we zijn ook heel streng geweest. We zijn ook heel streng geweest. En een van de momenten dat we het er nog eens wat specifieker over hadden, was ook toen er een boek, wat al eerder geschreven was, van Joke Boon. Dat ging eigenlijk over, als je geen reuk hebt, wat kun je dan doen? Ja. Wat kun je dan doen om toch lekker te eten? Nou, een van de dingen waar zij dan haar oplossingen in zoekt, is bijvoorbeeld het toch zoeken in extreme. Dus bijvoorbeeld pittigheid is een van die dingen. Ik zie jou nu het heel warm krijgen, terwijl ja. Petra, ik heb gemaakt een crispy chili oil. Ja, die heb ik echt met maten erop precies, gedaan. Precies, ik denk ik geef jou apart een bakje, zodat je zelf kan zien hoeveel je erop gooit. De rest heeft het er gewoon op. Crispy chili oil, eigenlijk om een beetje die smaakpapillen wakker te schudden. Ja. Aziatisch eten is sowieso heel geurig vaak. Heel wakker. Met corona, en als je dan je smaak en geur verliest, is trainen toch een soort, trainen schijnt toch een oplossing te zijn. Ja, dus, want dan leer je natuurlijk alles weer herkennen. Precies, ik heb een dochter die dan smaak en geur kwijtraakte. En door corona. Ja. En die, ik hoop tijdelijk, maar die kampt er toch nog mee. En die is dan bezig met zo'n hele geurset, flesjes. Want je moet de boel weer wakker schudden. Ja. Zodat je weer kan gaan proeven. Kook je dan ook voor haar dat soort gerechten? Ik zoek het dan meer. Ze mag eigenlijk niet meer thuis komen. Ik probeer daar wel mee te spelen dat ze gewoon toch wat proeft. Het komt nu gelukkig ietsje terug. Wat ik voor jullie heb gemaakt is een auberginesalade uit Myanmar. Nee. Op een beetje rijst. Met daaroverheen die chili crisp. Neem maar een klein hapje. Maar die zit niet in een apart bakje. Jawel, die zit in een apart bakje. Dat is dit bakje? Voor jou niet. Nee, voor jou niet. Bij jou zit hij er gewoon overheen. Oh, ik ben het bakje vergeten bij de eerste. Nou. Of wat is dit dan? Nou, dat is dit is nee, dat is voor bij de hamburger. Dat was de saus van de burger. Vergeet die maar even. En die hoort echt even niet hierbij. Oh, die is ook geweldig. Hè? Ja, maar dat is niet nu. Ja, nee, sorry. Nee. Oké, de crispy. Ja, we kunnen ook doen dat je vinger ergens insteekt en dat jij dan moet raden waar je bent. Dat is ook een leuk spel. Dat is ook een ontzettend grappig spel, ja. Ja, dat zal je wel vaker gespeeld hebben. Maar nu is het, want dat is echt heet hoor, die chili crispy. Heb je die gemaakt? Ja, die heb ik vandaag echt. Met rode pepers en zo. Met chili vlokken en met Sichuan peper. Wow. Helemaal volgens recept van Emma de Tuart. Die had een mooi kookboek, Amazing Asia. Ja. Helemaal volgens haar receptuur. Maar dat is werkelijk zo'n hoeveelheid dat je gebruikt er natuurlijk heel weinig van. Maar dat is een heel leuk cadeau inderdaad, om mensen te geven. Ja, dus ik heb nu voor iedereen het komend jaar een klein potje scherpe chili. Ja. Wow. Ik vind het lekker. Ik vind het echt ontzettend lekker. Ik denk wel dat je hierna eigenlijk niets meer kunt eten. Ja. Ik bedoel, dan moet je overal chilipeper over doen vanavond. Maar ik vind het ontzettend lekker. Want ik vind die aubergine, en dat is ook weer een hele kleine voetafdruk, hè? Die aubergine? Ja. Oh, en een hele grappige methode om hem te maken. Want je legt hem gewoon recht op het gasfornuis in de vlammen. Oh ja? De aubergine. Dus je blakert hem. Je blakert hem rondom. Ja. Dan wordt hij langzaam gaar. Dan pel je hem. En daardoor krijg je dat heel zacht geworden, hè? Ja. Daar had jij een fragmentje bij genomen. Hè? Want we zitten in corona. Dus we luisteren gewoon nog heel eventjes naar dat fragmentje. Ja. En dat zeg ik ook tegen de kijkers en de luisteraars. Thuis of onderweg, of waar u ook bent. Fantastisch dat u met ons dit bijzonder moment wilt meemaken. Want een bijzonder moment, dat is het. Nu we de eerste vaccinaties in Nederland gezet gaan worden vandaag. Hier bij de GGD Hart voor Brabant in Veghel. En dat doen we bij die zo belangrijke groep van medewerkers in de verpleeghuiszorg. De langdurige zorg, om zo ook zo snel mogelijk die meest kwetsbare groep ouderen te kunnen beschermen tegen het COVID-19-virus, tegen corona.

En we gaan het laatste half uur in van een extra lange aflevering van het radioprogramma Mangiare op Radio 1 over eten en koken. Mijn gast is vandaag Vincent Bijlo, cabaretier. Vincent, we hoorden net op het nieuws dat Rutte heeft gezegd dat we er nog niet van af zijn, maar dat we wel moed moeten houden, geloof ik. Samen komen we er doorheen. Ja. Ja, hij was vroeg met zijn nieuwjaarboodschap. Ja, behoorlijk vroeg. Maar ik wil nog even één vraag toch stellen die mij wel bezig heeft gehouden. De cultuur kreeg het, net als de horeca, qua sluitingen en inkomsten natuurlijk ontzettend voor de kiezen. Ja. Daar wordt ook veel over gemopperd. Over de armetierige positie van de cultuur bijvoorbeeld in Nederland. Daar maak jij natuurlijk ook onderdeel van uit. Jij bent afhankelijk ook van inkomsten uit jouw optredens. Ja. Is dat gemopper? Hoe kijk jij daar tegenaan? Nou, kijk, de cultuur bestaat natuurlijk uit heel veel hele eigenwijze individuen die ook heel vaak niet hetzelfde denken over dingen. Dus de cultuur is een sector waar moeilijk één stem uit te halen is. We hebben dat vorig jaar geprobeerd met dat cultuur in actie. Het is 3 dagen lang vanuit de fabriek in Maarsen. Een stream met heel veel optredens en dingen. Maar wat je als cultuur natuurlijk nodig hebt, is een boegbeeld. En dat moet natuurlijk een minister zijn. Een minister die constant bezig is met jou te vertegenwoordigen. Constant bezig is met jou. Tussen al die mensen te staan die in de cultuur actief zijn. En heb jij Ingrid van Engelshoven als die dat boegbeeld ervaren? Nee, ik zelf helemaal niet. Ze is misschien heeft ze wel heel veel werk gedaan, maar heel veel achter schermen. Je zou eigenlijk, zoals dat in onze omringende landen toch wel beter is, dat je allemaal van die leuke, als minister natuurlijk ook zo'n enorme ambassadeurfunctie moet vervullen. Ja. En we weten allemaal vorig jaar nog de speech die Merkel hield over het belang van cultuur. Nou, dat is gewoon een klassieke speech geworden. Het is namelijk gewoon veel meer dan een avondje uit. En dat enorme dédain waarmee minister De Jonge zegt van, dan zetten ze toch een dvd'tje op. Ja, dat is natuurlijk. Het is ook heel erg Nederlands hoor. Want wie heeft er nou nog een dvd-speler, zeg? Ja, maar nee, maar waarom heeft die cultuur zich eigenlijk niet gewoon... waarom hebben zij zich eigenlijk niet gebundeld en zelf een ander boekbeeld gezocht? Nou, dat is allemaal wel geprobeerd, maar... Heeft niet lekker uitgepakt. Nee, omdat het zijn ook allemaal scheppende mensen. En die doen dat heel vaak op hun eigen manieren. En die versplintering, die zie je daar misschien nog wel het sterkste ook. En ze zijn natuurlijk weer helemaal niet met elkaar eens hoe je dan actie moet voeren. Sommigen vinden dat dat heel hard moet zijn. En anderen zeggen van nee, maar je moet je moet al die politie uitnodigen en die een mooie avond bezorgen. Ja, dan gaan ze naar huis en denken ze, nou, we hebben een verdomd mooie avond gehad. En het was nog gratis ook. Ja. Ja. We zijn nu toch beland bij de binnenlandse politiek, de Nederlandse politiek. We hebben verkiezingen gehad het afgelopen jaar. We hebben een eindeloze kabinetsformatie achter de rug. Wow. We krijgen misschien Robert Dijkgraaf, of die krijgen we gewoon op cultuur zitten. Dus misschien, ja, misschien ja, gaat er dan ja. een andere wind waaien. Nou, dat zou wel maar in zijn. Ieder geval, we kunnen stellen dat het een extreem turbulent politiek jaar was, hè, Vincent? Het was een heel merkwaardig jaar waarin we werkelijk alles gezien hebben. Corona en Rutte, dat is eigenlijk precies hetzelfde. Je denkt al heel lang van, nou ja, nou is het toch wel eens klaar. En dan komt het weer terug. Het gaat nooit weg. Is met Rutte ook zo. Ja, laten we even luisteren naar een fragment wat jij bij dit onderwerp hebt uitgezocht. 1 april van dit jaar, en het was geen grap. Ja, voorzitter, ik heb van de schorsing gebruik gemaakt om er ook zelf nog eens even goed over na te denken. En voor ik bij mijn reactie kom, een paar inleidende woorden. In de eerste plaats roep ik in herinnering dat ik gisteren zelf heb voorgesteld mijn verslag ongewijzigd openbaar te maken en de andere niet. Dus volgens mij blijkt eruit dat ik niets wilde toedekken. Ik heb gisteren ook een mail gestuurd aan u, voorzitter, dat mocht het zo zijn dat we de verslagen kunnen inzien van tevoren en desnoods nog wijzigen, dat ik dat niet zou doen. Ik kreeg vanmorgen om 7:30 een niet gevraagd telefoontje van iemand die via via had vernomen dat ik vermoedelijk Pieter Omtzigt toch genoemd zou hebben in het verslag van mijn gesprek, of in ieder geval de aantekeningen van mijn gesprek met de twee informateurs. Ik heb er net over nagedacht. Ik heb besloten die bron niet te onthullen. Ik heb ook besloten dat ik verdere vragen daarover, uiteraard zo goed mogelijk, zal beantwoorden, maar niet nader zal ingaan op die bron. Dus dan is dat de conclusie van mijn reflectie. Nou, wie het nog snapt, die mag een mail sturen nu mandjaren@ntr.nl en die kan een taart winnen. Ik heb nog niet gezegd of ik die taart ben of dat echt een taart is. Maar anyway, Vincent, maak hier eens chocola van. Nou ja, wat Rutte hier aan het doen was inderdaad, dat was midden in dat hele merkwaardige debat over de waarheid en de leugen. Wat er eigenlijk op neerkwam, dat al is de waarheid nog zo snel, de leugen achterhaalt hem wel. Ja. Dat was eigenlijk de conclusie van het hele debat. Ja. Want Rutte die kon eigenlijk niet meer ontkennen dat hij aan alle kanten de boel voor had gelogen en de waarheid niet sprak. Maar hij dekte dat zelf toe door te zeggen van, je kan niet liegen als je zegt dat je de waarheid spreekt. En het was een, dat was nou echt het. Daar liet de politiek zich van zijn ergste, raarste kant zien. Omdat de politiek natuurlijk altijd rookgordijnen optrekt om zichzelf te beschermen. Dus uit zelfbehoud, ja, kan je alle kanten op kronkelen. En de politiek heeft ook overal oplossingen voor. Maar dit, Rutte is er wel de grootmeester in. Ja, maar in dat weet je, het eindigde natuurlijk met die motie van wantrouwen die Ploemen en Klaver steunden. En Kaag, die toen die steunde die motie van wantrouwen niet, maar die motie van afkeuring wel. En die zei, hier scheiden onze wegen. Ja. Nou ja, achteraf bleek dat dan weer symbolisch bedoeld te zijn. Ploemen en Klaver, die zeiden toen op, die stonden uiteindelijk te popelen om aan de regeringstafel te gaan zitten. Dus die meenden er eigenlijk ook niks van die motie van wantrouwen. Waardoor je als publiek dus de indruk krijgt, ja, eigenlijk is niks wat er op dat debat op 1 april is gezegd, eigenlijk is niks gewoon iets waard. Want er zijn daar zulke grote woorden gesproken. En zegers, in het paasweekend was er iets in hem geknakt. En hij zou nooit meer met Rutte gaan samenwerken. En ze zitten er allemaal gewoon weer. Ja. Dus het is natuurlijk een. Je scheiden onze wegen is ook fysiek helemaal niet gebeurd. Want D66 is nogal fysiek aanwezig in het komende kabinet. Sterker nog, ze. Die heeft veel ministersposten gekregen. Ja, ook. En K gaf meteen al een deeltje met Rutte gesloten over het voorzitterschap van Bergkamp van de Tweede Kamer. Ja. Dus ja, nee, het was een. Jouw show heet Functie Elders, hè? Jouw show heet Functie Elders, Vincent, toch? Ja, zeker. Ja. Maar als je jezelf ongeloofwaardig wil maken, dan moet je dat inderdaad op zo'n manier doen. Want dit is natuurlijk, dit is zo'n ongelofelijke brevet van onvermogen. Nu hebben wij een medewerker die ook wel jongste bediende wordt genoemd, Janneke. En die weet dan toch bij zo'n sombere politieke analyse met een feestelijk en typisch nieuwjaarsgerecht te komen. Janneke. Ja, voorzitter. Ik heb twee dingen. Ik heb gekozen voor drie koningentaart. En dat is een taart die gemaakt wordt van. Wow, zo leuk is dat. Oh, ik kan hem niet gemaakt meer vinden. Van bladerdeeg. En ik dacht natuurlijk, dat bladerdeeg, dat staat voor dat bakpapier. Of het nou uit de toeslagenaffaire is. Of dat het dat bakpapier is wat Kajsa had met dat briefje bovenop. Ja. En dan zou ik daar een heel verhaal bij hebben van of dat dan wel of niet zelf gemaakt zou zijn. En dat ik daar geen actieve herinnering aan had. Maar dat ik en alle bakkers in het land onze stinkende best doen om voor de mensen goede taarten te bakken. Maar toen bedacht ik me die drie koningentaart. Je eet hem traditioneel gezien op 6 januari. Vooral een beetje in katholieke gebiedsdelen. Bijvoorbeeld in Frankrijk is deze taart heel klassiek. Heeft eigenlijk nog een verhaal wat veel beter bij Rutte past. Want die taart komt eigenlijk al uit de middeleeuwen. Je weet, dus zat iedereen helemaal vast in zijn stand. Kon je eigenlijk nooit iets worden wat je niet bij geboorte al was. Mm-hmm. Natuurlijk uitzonderingen daar gelaten. En daar had je dan af en toe een omkeringsfeest voor. Zoals carnaval, maar zoals ook deze drie koningen taart. Die werd dan gebakken en er werd er een boontje in verstopt. Ja. Dan werd die taart in stukjes gesneden. En degene die dan het stuk had waar toevallig het boontje in zat, was voor die dag de koning. En die mocht zich dan, wie die ook was, die mocht zich dan een hele hofhouding aanwijzen. En die mocht eventjes een dag alles bepalen. Nou, die middeleeuwen liggen lang achter ons. En dat kun je aan de persoon van Rutte heel goed zien. Want het is een doodgewone man met een appeltje en een fiets. En als hij een bekertje koffie omgooit, ruimt hij het zelf op. Dus nu kun je als doodgewone man kun je toch de premier van Nederland worden. En waarom pas dan toch die drie koningentaart voor mij erbij? Omdat wij dus al een aantal keer in Nederland met z'n allen een drie koningentaart hebben gebakken. Maar iedere keer heeft Rutte dat stukje met die boon. En hij gaat nu voor de vierde keer met die boon er vandoor. Met die boon er vandoor. En je vraagt je af, is dat dan nog wel eerlijk? Het is wat we allemaal zelf doen. Het is het democratische proces. En we krijgen er blijkbaar niet genoeg van. En hij wil ook graag, dat schijnt dan zo ongeveer zijn enige drijfveer nog echt te zijn. Hij wil graag dat record vestigen. En, van de langstliggende premier. Ja. Ja, dus dat. Hij gaat gewoon nooit meer weg. Hij gaat nooit meer weg. Hey, maar ik vind het wel een prachtige metafoor. Ik ook. Ik echt, ook. Heel mooi. Ik vind het overigens ook een hele lekkere taart. Niet onbelangrijk in deze. Nou ja, Vincent? Inderdaad, we hebben jullie hem al gegeten. Ja, ik heb hem zeker gegeten. Oh, hij is geweldig. Geweldig, lekker. Maar heb je nu niet in deze ook een boontje gedaan? Ja, ik dacht, hij heeft geen enkele zin. Waarom niet? Ja, Rutte krijgt toch dat stuk met het boontje. Ja. Dan gaan maar wij die eet onze taart toch niet? Zo'n Vincent Bijlo, die in een 8-onder-1 kap is geboren. Mm-hmm. Die verlangt ook wel eens naar een ander leven misschien, Vincent. Nou, weet je dat wij bij oma van Roy, dus de moeder van mijn moeder, deden wij dit op Drie Koningen. En ik had ook een keer de boon gehad. Dus dit ligt ook heel dicht bij jou. Ja, en ik mocht mij toen helemaal verkleden. En ik werd koning en ik werd gesminkt. En ik weet ook nog dat oma mij aan het eind van de avond van mijn smink ontdaan heeft met jif. Ja. Dat schuurt niet. Met jif. En dan ben je toch blij dat je daarna nooit meer de koning hoeft te zijn. Ja, nee, dat was maar wel. Maar ik zie het eigenlijk, nu je het zegt, ook nog wel een beetje aan je huid. het is vreselijk opgeschuurd. Ja, het is, ja. Een peeling. Daarna hebben we meeeters ook nooit meer vat gehad op mijn huid. Wat een grappige oma. Ja. Dat kan je ook zeggen. Een hele grappige oma. Ja, ja. En het was een hele lieve oma. Maar Janneke die preludeert nu eigenlijk op een onderwerp wat we nog zeker moeten behandelen. Want ik vind het is een schot in de roos, deze drie koningen taart. Maar het gaat ook over zeg maar al die mensjes met hun eigen wensjes. Mm-hmm. Hier in Nederland. En dat zie je ook heel erg belichaamd in dat hele gedonder rond die formatie toch. Dat gedrag van politici die nog geen centimeter willen toegeven, terwijl je toch met z'n allen een land moet gaan besturen. Nou ja, het ging natuurlijk over macht en tegenmacht op een gegeven moment. Over een bestuurlijke reset en over die verschrikkelijke fouten die begaan zijn bij de kindertoeslagenopferen, bij de zwarte lijsten van de Belastingdienst. Dus je zou dan zeggen van Rutte, ik maak plaats en ik ga nu zelf de tegenmacht vertegenwoordigen. Ik ga als fractieleider in de Tweede Kamer zitten. Omdat ik dan aan de andere kant zit. En dan kan ik zelf eens ervaren wat ik die Kamer heb aangedaan. Als je een echte politicus was met ziel, met veel altruïsme in je. Maar we wisten natuurlijk al lang dat hij dat niet was. Want we vergeten wel eens dat het allemaal begonnen is met het rechtse kabinet waarbij rechts zijn vingers kon aflikken. Mm. Dat zo begon het in 2010 natuurlijk. Mm-hmm. Dus we weten al dat die man een ongelooflijke ras opportunist is. Maar misschien, ik heb heel vaak ook wel gedacht, als ik hem zo weer zag fietsen richting het Binnenhof. Deze man vindt waarschijnlijk zelf echt wel dat hij het heel goed doet. Ja, maar dat komt omdat hij natuurlijk eigenlijk niets meer is dan een manager. Hij is een goede manager. Hij is een bedrijfsleider. En hij, als je het maar zo, ik bedoel met die olifant in de kamer en zo, dat hebben we natuurlijk ook van hem gehoord. Ja. Visie is een olifant. Ja. Hij is gewoon iemand die praktisch, alleen maar praktisch werkt. Dus die is hier bezig met de boel door te laten gaan. Ja. Hij zou bijvoorbeeld een geweldige voorzitter van de Europese Commissie kunnen zijn, denk ik. Omdat hij dan moet dealen met zoveel tegenstrijdige belangen. En dan zou hij heel goed kunnen voor elkaar kunnen krijgen dat iedereen toch net weer tevreden is met het resultaat. Ja. Maar voor een land waarin je ook langetermijnvisie nodig hebt en waarin je gewoon politiek met vergezichten nodig hebt en uitzichten en ook moreel gedreven, morele kompassen, nodig hebt, is hij natuurlijk niet een goede figuur. Nou, zeggen politici altijd in interviews, u stelt een als-dan vraag. Ik ga jou nu een als-dan vraag stellen, maar kijk eens in die glazen bol. Probeer mij in een hele kort tijdsbestek te schetsen waar we dan op afstevenen. Want we gaan nu gewoon met hetzelfde ploegje weer door. Nou ja, ze hebben natuurlijk geprobeerd heel veel nieuwe ja, maar laat nieuwe, ik zeggen, met nieuwe gezichten te doen. Dezelfde ja, nou dat is natuurlijk ook gek. Dat je na 271 dagen voor meer gewoon club precies uitkomt. Want ik schreef een dag na de verkiezingen al op. Dit kabinet kan gewoon door, want het heeft nog steeds een meerderheid. Maar ja, dat was natuurlijk dat wilden ze niet meteen doen, omdat ze dan de kiezer niet serieus namen. Maar ja, wat we nu gaan krijgen. Kijk, er komen drie parlementaire enquêtes aan. Dus de kans dat het kabinet die overleeft is natuurlijk ook niet helemaal heel erg groot. Dus het kan ook gewoon een heel kort avontuur worden. Dat is ook een van de redenen dat het zo lang geduurd heeft. Krijgen we gewoon weer nieuwe verkiezingen. Dan krijgen we gewoon weer nieuwe verkiezingen. Of het blijft eerst nog een jaar demissionair. Want dat was ook zo'n truc van dit kabinet. Die hebben zich natuurlijk demissionair laten verklaren. En Hoekstra zei daar gelijk al bij van... Ha, er is nog nooit een kabinet zo indrachtig gevallen. En het was echt een soort vrolijke gebeurtenis. En met dat appeltje, wat jij zegt, Janneke, was meteen weer dat Rutte met dat appeltje naar die koning ging. Ja. En hij ging lachend naar de koning, maar zijn kabinet was gevallen. Nou ja, dat is natuurlijk het. Maar dat hebben ze alleen maar gedaan, omdat ze toen de handen vrij hadden om zichzelf te profileren in die verkiezingsstrijd. Op corona bleven ze missionair. Dus er zit ook achter alles wat zij doen een ongelooflijke uitgekookteheid en een strategie. Ja. Vincent, ik heb nog echt wel... Normaal draaien wij nooit muziek in dit programma. Dat is gewoon... Ja, we zitten bij Mandjara altijd te eten. Ja, en te praten. Ja, ja, ja. Maar ik weet... Behalve de tafelmuziek van Telemann. Die zei... Ja, nou, en natuurlijk het trio Pim Jacobs. Die hebben we er ook elk jaar even één keer bij. Maar dit is eigenlijk een nummer wat jij graag wilde horen. En toen dacht ik, oh, maar als hij dit wil horen, dan ben ik zo gelukkig. Maar ook omdat het precies aangeeft waar we nu zijn beland. Dit is jouw 18 december nummer, hè? Ja, ik heb dat op die dag heb ik dat wel 10 keer achter elkaar. Je was aan het huilen. Gedraaid. Ik dramatiseer nu een beetje. Het huilen en dan het tandenknarsen. Tandenknarsen. En toen heb ik 10 keer Where Are We Now van David Bowie gedraaid. Omdat het ook een nummer is wat... En voor mij heel belangrijk is in de manier waarop ik de voorstelling heb gemaakt over Bowie. Die eraan zou komen dit jaar. Die in januari zou gaan spelen. En die er nu niet komt. Die er niet komt, maar wellicht komt die in het najaar. Daar is een kans op. Laten we luisteren. Ja. To get the train from Potsdamer Platz, you never knew that I could do that, just walking the day. Sitting in the jungle under the stars, a man lost in time near Cardiff, just walking the dead. Some people crossbars and book fingers are crossed just in case. Walking the dead. Bij Walking the Dead van David Bowie. Want daar gaat het nummer over, hè, Vincent? Nou ja, het is een soort verdwalen in de geschiedenis. Dus reflecteren op wat je, waar je staat, wie je bent en wat je hebt meegemaakt. En daar zijn wij nu eigenlijk ook aan toe. En het hele team heeft zich inmiddels om jou heen verzameld. Je voelt nog niet de mensenmassa, maar we zijn ook een heel klein fijn team. En iedereen mag een nieuwjaarswens doen terwijl wij het glas heffen. Francine. Ja, volgens mij was het een vriendin van jou die zei... Nuance, dat is een dorp in Frankrijk. Ja, klopt. Maar toch gun ik iedereen nuance. Wat een mooie uitspraak. Proost. Prachtig. Janneke? Ja, ik hoop dat iedereen in 2022... één keertje, al is het maar één keer, de tafel mooi dekt. De keuken vult met mensen en gerechten. En dan gaat zitten, doe geen moeilijke dingen. Neem gewoon een salade en iets anders lekkers. Vincent? Dan zou ik zeggen, vrij naar Desmond Tutu. Als je vrede wil, moet je niet met je vrienden eten... maar dan moet je met je vijanden eten. Mm. Wow, die is ook echt... Ja, ik heb eigenlijk een hele simpele. Ik wens dat David Bowie uit de dood opstaat. Mag dat ook? Dat mag zeker. Ja, en dat doet hij ook. Want de dood was voor hem gewoon een soort transformatie. Natuurlijk. Zo is het maar net. Jongens, ik vond het heel fijn om deze avond met jullie door te brengen. Proosten allemaal. Nou, ik ook, Peter. Ja, wat fijn, hè? Ja, het is echt mooi. Ja. Dank je. Ans Beentjes deed de techniek vanavond. Wij waren Vincent Bijlo, Francine Knorringa, Janneke Kuiper en Peter Possel. Volgende week zijn we er weer. Dan gaan we naar 7 uur, mensen, naar onze oude tijd. Van 7 tot 8. Daar zijn we ooit begonnen en dan komen we ook gewoon weer netjes terug, zoals het hoort. En we zijn er allemaal heel erg blij mee. Proost allemaal. Proost. Tot volgende week. En een mooie jaarwisseling. Ja, zeker. Ja. Met oliebollen en appelflappen. Oliebollen. Champagne. Panje. Kurken. Koningentaart ook. Boontjes. Sabrerende flessen. Stukjes spek. Zegt Paul Hanen dan toch altijd? Dominee Gremdaat. Heb jij zin in? Ja, nu wel appelflappen oliebollen. Ja, kaassoufflé. We kunnen beginnen. Ja, Huzarensalade. Huzarensalade. Nou, we hebben best veel gegeten. Nou, ik ben ook een beetje misselijk. Over een kwartiertje weer. Ja. NTR brengt cultuur. Speciaal voor iedereen. Wij presenteren de nieuwe Taalstaatkussens. Met zoals altijd erop de afbeeldingen van overleden legendarische auteurs. Volgend jaar zijn dat Marten Toonder, Renate Rubinstein en Rutger Kopland. En u maakt kennis met een nieuw fenomeen. De boekjockey. Hij presenteert op de eerste dag van het nieuwe jaar... de eerste bladzijde van volgend jaar te verschijnen boeken. Onder andere van Marieke Lucas Reineveld, Daan Remmerts de Vries... en Nelleke Noordervliet. Mis hem niet, de boekjockey. De Taalstaat met Frits Spits. Morgen van 11 tot 1. Op NPO Radio 1. Wie luistert, weet meer. Ster. Deze reclame gaat over supermarktvastgoed. Guten Tag, kan ik je helpen? We zijn hier met beleggers van Annexum in Duitsland. En u hoort het, ze zijn in opperbeste stemming. Want we staan in een van de supermarkten van ons fonds. Het Duits-Nederlands Supermarktfonds. De nieuwe emissie van dit fonds is net gestart. Ook investeren in supermarktvastgoed?